राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 52 तनुसार 20 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक पदार्थ है, एक क्रिया है। पदार्थ जो ये देह समाते हैं ना, शरीर है, वस्तु है, ये जितनी वस्तु और शरीर देखने में जितने आते हैं ये पदार्थ कहलाते हैं। और इनकी ऐसी जो क्रिया है, चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, जगना सोना, जाना बोलना सुनना, ये क्रिया है और ये पदार्थ है, ये प्रकृति के कार्य है। उस जानने वाला है इनको, वो परमात्मा का अंश है। क्रिया और पदार्थ प्रकृति का अंश है, प्रकृति का कार्य है। और इन क्रियाओं को, पदार्थों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को जो जानने वाला है, ये परमात्मा का अंश है। ये परमात्मा का अंश होकर करना और भोगना पदार्थों को, पदार्थों भोगना और करना, भोगना में दोनों क्रिया होती है, पदार्थ भी होते हैं। जिस भोजन है और हम खाते हैं तो खाने में भी क्रिया है, पदार्थ है वो। तो पदार्थ और क्रियाओं में जो लग जाना है, ये है संसार की तरफ जाना है, पतन की तरफ जाना है। इसमें तो पशु पक्षी सब लगे हुए हैं, इसमें कोई मनुष्य की विशेषता नहीं है। पशु भी खाते पीते इस तरह से, खाद दे मोद दे नित्यम शुकल शुक्र खर, खाने से कार्यजी हो जाते हैं, चलते थे फिर लेते हैं, भागवती पैदा हो जाते हैं, राग द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। ये पदार्थ क्रियाओं का जंजाल है, पदार्थ क्रिया, लेना देना, खाना पीना। ये अब ये ऐसे ही रहे तो पशु के मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो यह है कि पशु परमात्मा की तरफ नजीक जा रहे हैं, मनुष्य दूर जा रहे हैं। पशु तो मनुष्य बन रहे हैं, मनुष्य पशु बन रहे हैं, ये आगारी गति में ये फर्क है। वो पशु तो दुख भोग करके और अगारी पर मनुष्य की तरफ जा रहे हैं, ये मनुष्य होकर के और पशुओं की तरफ जा रहे हैं, नरकों की तरफ जा रहे हैं, ये फर्क है। तो व्यवहार में फर्क नहीं है। अब इस अवस्था में साधन करना है हमें, परमात्मा की तरफ चलना है, तो वो क्या काम करना है कि अपने स्वार्थ और अभिमान दो का त्याग करके दूसरों का हित करना है, दूसरों के हित में लगना है, ये मनुष्यता है। पशु पक्षी वृक्षों के द्वारा भी हित होता है, परंतु वे हित करते नहीं, कर सकते नहीं, हित करें ये बुद्धि नहीं है। पशुओं से हित होता है, वृक्षों से हित होता है, शाक पत्ती भोजन फल पत्ती आदि से मनुष्यों को बहुत हित होता है। गाय है, दूध है, बछड़ा है, बढ़ाना है, चढ़ाना है, जो हमारे लिए आवश्यक है, अन्न जल वस्त्र और मकान और पशु औषध, ये चीज अपने आवश्यक चीज है। तो ये सब वृक्ष पैदा करते, वृक्ष पशु पक्षी ये स्थावर और जंगल भोजन आदि होता है, तो ये पृथ्वी से पैदा होता है, शाक पत्ती भोजन ये, और घी है, दूध है, दही है, इनसे होता है, सवारी है, इनसे होती है, ये पशु पक्षी आदि, इसमें वृक्ष आदि पत्ती है, शाक है, भोजन है, फल है, पदार्थ तरह तरह चीज, ये सब मनुष्य काम आते हैं। तो ये उपकार होता है इनके द्वारा, कर नहीं सकते, और मनुष्य उपकार करता है, दूसरों का हित करता है। तो हित करने में लगे, स्वार्थ में त्याग करे, ये स्वार्थ, ये साधन सिद्ध हो गया, अब साधन शुरू हो गया। जब तक लेता है, खाता है, अपने लिए करता है, तब तक साधन नहीं है, वो तो पशुता ही है। दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख हो, दूसरों को आराम मिले, दूसरों का आदर हो, दूसरों की महिमा हो, दूसरों को भला हो, ये साधन होता है। तो पहले वो जो पदार्थ क्रिया वो तो कर्म है, और ये कर्म योग हो जाएगा। मन कर्मों का तो संसार के लिए योग, परमात्मा के लिए परमात्मा का संबंध हो जाएगा। तो क्रिया के करने से संसार के लिए हितकारी हो जाएगा और अपने लिए योग हो जाएगा, मन परमात्मा का संबंध हो जाएगा हमारे साथ। नहीं तो संबंध जड़ चीजों के नाशवान के साथ संबंध है हमारा, नाशवान क्रिया है। क्रिया भी आरंभ होती है, अंत होता है, पदार्थ पैदा होता है, नष्ट होता है, ये दोनों उत्पन्न और नष्ट होते हैं। क्रिया ये हुई है, समझ हो गई, बोलना शुरू किया बोलना बंद हो गया, आपने सुना किया सुना बंद हो गया, तो आदि और अंत होता है क्रिया का भी, और पदार्थ भी पैदा होता है, नष्ट होता है, पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तो ये विनाशी चीजें हैं, विनाशी है, आप स्वयं अविनाशी है, तो अविनाशी का इसमें फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब विनाश विनाश में जाता है, यहाँ तक विनाश में चला जाता है, जैसे संसार जगत है तो इसका नाम भी जगत होगा, ये अविनाशी नाम के जगत कह दिया गीता में, त्रिगुण में जगत मोहित हम ना भी जानती माँ में बेहतर बुद्धिया, ये जगत जैसे मोहित हो, ये भी जगत हो गया। मैं नाशवान हो गया, मैं मर जाऊंगा, मैं जन्म लूंगा, मैं सुखी हो गया, मैं दुखूंगा, जो जगत है जी, जड़ पदार्थ है जी, हो गए इसमें तल्लीन हो गया। तो अब इसे ऊंचा उठना कब होता है, तो जब अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करे, दूसरों की सेवा करे। तो क्या है कि जो संबंध है ना अपना, संबंध लेने के लिए था वो देने के लिए हो गया, ये फर्क पड़ गया। लेने के लिए ये तो पशुता है, और ये विवेक पूर्ण समझदारी पूर्ण लूटता है, संग्रह करता है, वो संग्रह नहीं करते। उन्हें बुद्धि नहीं है तो खाते तो है, पर संग्रह नहीं करते। इनमें बुद्धि है तो संग्रह करने लग गया, लोगों को दरिद्र बनाने लग गया, ये नुकसान किया ज्यादा। लोग हुआ ना तो वो दरिद्र बनाने लग गया, अपने नहीं खा जाओ तो दर्जी बन गया, दुखी करता है, न लेता है। अब ये करने सेवा करने लगा तो इनके कारण वो सुख पहुंचेगा, आराम पहुंचेगा। ऐसे दूसरों को दुख पहुंचाता है उसके ऊपर अपने को दुख भोगना पड़ता है, या दूसरे को सुख पहुंचाता है उसे अपने को सुख होता है। अपने को सुख नहीं, एक विलक्षण बात है, दूसरों के हित में लग गया अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके, तो दूसरों में हित में लग गया तो दूसरों को तो पहुंचाया सुख, और अपने को मिला आनंद। आनंद में सुख भर गए, सुख तो दुख की जोड़ी का है, सुख और दुख की जोड़ी, आनंद जोड़ी का नहीं, आनंद केवल सुख की तरफ है, वो आनंद कहलाता है। बाजरे से बोलने से बाजरी होते है, जब गेहूं से गेहूं होते हैं, इसलिए सुख से सुख होता है, सुख नहीं होता है, सुख नहीं होता है, आनंद होता है। बाजार मामूली संसार की चीज, और चाहे बाजरा अच्छी वाली खाने की चीज, तो त्याग से इतनी विलक्षण है कि आप सुख से ऊंचे उठो, आनंद को जाएगा आनंद, जगह जोड़ी का दुख नहीं है, सुख जोड़ी का दुख है, सुख और दुख है। तो संसार में पशु पक्षी मन समा नहीं है, वो आनंद को प्राप्त होता है, उस आनंद बढ़ता है, सुख से दुख से दोनों से ऊंचा उठता हो, और सर्वथा स्वार्थ नहीं, सर्वथा अवगन नहीं हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। यदा ही नहीं मिले थे न कर्म स्वानुसूज थे, ये सिद्धांत कर दो भाव बुद्धि के संदिग्ध थे, अथवा पिछले मान लो का नापुर सोचा हो जाएगा, कहीं दूसरों के हित हो, दूसरों को सुख हो। तो जैसे संसारी लोग किसी के साथ मिले तो मेरे को क्या लाभ होगा, हमें क्या फायदा इससे, ये तो पशु पक्षी कह रहे हैं। अरे हमारे द्वारा दूसरों क्या हित हुआ, और क्या सेवा बनी, दूसरों क्या सुख पहुंचा, दूसरों क्या हित हुआ, दूसरों क्या कल्याण हुआ, दूसरों क्या आराम हुआ, दूसरों क्या आदर हुआ, दूसरों क्या महिमा हुई, ये साधु हो गए। ये करते करते अपने स्वार्थ का त्याग दूसरों का हित करते करते फिर जीवन दूसरों के हित में ही रह जाएगा, अपने स्वार्थ का त्याग हो जाएगा। खाना पीना आदि होता होगा अपने स्वार्थ के लिए नहीं होगा, वो भी शरीर बना गया तो सेवा होगी, नहीं बोलने सेवा कैसे होगी, तो उसका लेना भी देना हो गया, देना भी देना हो गया, देना भी लेना हो गया, देना भी लेना हो गया। संसार का दान पूर्ति पुण्य होता एक गुण नाम शेष गुण पुण्य हो जाएगा हमारे को, तो देना भी लेने के लिए और लेना भी लेने के लिए तो डूबता है संसार में, और लेना भी लेने के लिए देना भी देने के लिए हो जाए तो साधु हो गया, ये ऊंचा उठ जाएगा, साधु ये कर्मयोग हो गया। ऐसे देना दूसरे के लिए दूसरे लिए होने से इसकी स्वयं का बोध हो जाएगा, स्वयं का अपने असंगता, असंगो ही एवं पुरुष, ये पुरुष असंग है, तो असंग और संग नहीं किसी के साथ ही, तो पहले कर्मों के साथ संग छोड़ा, हिदाई नहीं कर्म सुनते न कर्मों में न पदार्थों में आसक्ति रखता है, तब युवा रूढ़ हो जाता है, तो युवा रूढ़ होते ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, असंगता का बोध हो जाता है। ऐसे कर्मयोग ज्ञान योग से क्या है कि क्रिया और पदार्थ हमारे नहीं है, हमारे मतलब नहीं इनसे, ये तदाशमान मैं अविनाशी हूँ, ऐसे अविनाशी अपने के तटस्थ हो जाएगा तब ज्ञान योग हो गया, इस रूप में असंग्रह का हो गया, इन दोनों दोनों का फल एक होता है, ऐसा की प्राप्त स्थान हम तद योग गंभीर दोनों से एक फल मिलता है। अब ये हुआ लौकिक चीज, ये शब्दों में लौकिक चीज हुई, अलौकिक क्या है कि परमात्मा का भजन, तो क्या करता है कि सब संसार भगवत स्वरूप है वासुदेव सर्वम, तो क्रिया भी परमात्मा के लिए और पदार्थ भी परमात्मा के लिए, तो वो पूजा करता है, वो तो दान करता है, सुख करता है, अनेक उपकार करता है, वो करता है पूजा, भगवान है सब भगवान है, तो वाणी के द्वारा पूजा, सुनने के द्वारा पूजा, खाने के द्वारा पूजा, पीने के द्वारा पूजा, जाने के द्वारा पूजा, आने के द्वारा पूजा, देखने के द्वारा पूजा, न देखने के तो पूजा, जागृत स्वप्न पूजा, अशुभ पूजा, निद्रा समाधि स्थिति वो पूजा करते, सब पूजा करते, ये होगी भक्ति, ये दोनों से ऊंचा हो गया, अलौकिक होगा ये लौकिक से ऊंचा हो गया, भक्ति हो गई, फिर भगवान मेरे गया भगवान का पूजन है, तो सब भगवान का पूजन करते करते वो भी निष्काम भाव से, तो आर्थ जिज्ञासी अर्थार्थी चारों को उदार बताया भगवान ने, अर्थार्थी भगत है और आर्थ भगत है और जिज्ञासु भक्त है और ज्ञानी भक्त है, तो ज्ञानी सबसे ऊंचा, ज्ञानी के बाद लेना है ही नहीं कुछ, हमें क्या लेना नहीं है, तो भगत होता है अर्थ होता है अर्थार्थी होता है, तो अर्थार्थी भी धन चाहता है भगवान से, और कभी और लेता भी नहीं लेना भी नहीं है, केवल भगवान से ही, ऐसे ही अर्थ होता है दुख दूर करता है भगवान से ही, दुख दूर करने के लिए, और चीजों से दवाइयों से पदार्थों से व्यक्तियों से नहीं, भगवान से ही, जिज्ञासा तत्व को जानना चाहता है तो भगवान से ही, केवल भगवान से ही वो भगत हो जाता है, नहीं तो जिज्ञासु ज्ञान मार्ग में चला जाता है, नहीं तो ये तो होता है तो भगवान से ही है ये भगत, तो वो भगवान के देता हो फिर भगवान में लग जाता है, ना हमें धन चाहिए ना हमें दुख दूर करना है, धन हमें क्यों चाहिए, खाना पीना मिल जाए, शरीर के निर्वाह का तो काम पहले हो जाता है, प्रारंभ से पहले रहता पीछे रहता शरीर, माँ के दूध पहले आता है बच्चा पीछे पैदा होता है, ऐसे हमारी वस्तु पहले आती है पीछे हम आते हैं, तो वो तो प्रबंध है ही, तो इसमें कोई दुख नहीं, यार दुख क्या है, दुख होता है दुख तो एक शिक्षा है, पापों का नाश होता है तो भगवान शिव क्यों करे, दुख मिलता है पुण्यों का, दुख मिले पापों का नाश, सुख मिलता है पुण्यों का नाश, तो ये पाप पुण्य नष्ट होते हैं, ये भगवान क्यों करे, इसमें क्या जरूरत है, फिर भगवान की सेवा जो करता है वो सेवा करता है, केवल भगवान की सेवा पूजा, तो सेवा वैसी ऊंची पूजा, तो यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तुम्हें फिर से सिद्धि मिलने वाला, अपने कर्म से भगवान का पूजन करके फिर आना जाना खाना पीना सोना जगना उठना बैठना सब भगवान का पूजन कर रहे, भगवान का पूजन, तो संसार की सेवा करते हैं ये कर्मयोग हो गया और भगवान का पूजन हो गया भक्ति हो गए, भगवान का पूजन है खाना पीना भी भगवान के पूजन है, शरीर का भी पूजन, शरीर भी भगवान का, जो वासुदेव सर्वम तो ये भी सर्व यही तो भगवान ही हुआ, ये खाना भी भगवान का पूजा, सेवा भगवान का पूजा, सोना भी भगवान की पूजा, चलना फिरना भगवान की पूजा, खाना पीना भगवान की पूजा, कपड़े ओढ़ने में भगवान की पूजा, सब भगवान का पूजन कर रहे हैं, ये बहुत ऊंची चीज हो गई, यद करोषी दर्शनाशी यद जोशी दराशी यद तमसी शिवान तो दोषो पदर्पण मेरे अर्पण कर दे सब तो शुभ अशुभ फल यदि मोक्ष से शुभ अशुभ फल से मुक्ति हो जाएगी और मेरी प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी सीधी सरल बात है भगवान का उद्देश्य बदल दिया। क्रिया वही खाना पीना चलना फिरना वैसा ही जैसे संसार का वैसे ही पर अपना भाव बदल गया भाव बदल गया मुक्ति हो जाएगी। तो सबको भगवान को देख लिया भगवान की सेवा की भगवान को सुख पहुंचाया। अब खाना पीना आदमी कोई फर्क नहीं है चाहे पदार्थ दोगे चाहे काम करे चाहे न करे कुछ भी करे वो सब भगवान का पूजन होता है। जैसे बच्चे की चेष्टा मात्र भगवान माँ के प्रसन्नता के लिए होती है दौड़ कर चला जाता है तो राजी होते दौड़ कर गोद चढ़ जाता है तो राजी दौड़ के पीठ पर चढ़ जाता है तो माँ राजी। अरे कभी रोने का सांग करता है तो माँ हंसती है ठगी करता है तो माँ हंसती माँ राजी होती है। ऐसे भगवान होकर भगत कुछ भी करे भगवान राजी होते हैं। अरे भगवान को राजी करना हो और अपने कोई काम नहीं अपना तो कोई काम है ही नहीं कोई करना नहीं लेना नहीं देना अपने क्या करना है अपने तो भगवान के खेल रहे हैं जाई भी दे रखे राम ताई भी दे रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए मस्त मस्ती में रहे अपने भगवान का काम करते है भगवान की राजी के लिए खावे राजी के लिए पिए राजी के लिए जावे राजी के लिए गावे राजी के लिए बोले राजी के लिए सुने काम करे भगवान की राजी के लिए करते हम तो भगवान ने शिव पूजा करने भगवान की पूजा करे भगवान की या पूजा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सभी काम भगवान की पूजा हो जाए तो सेवा वो सिद्ध रूप हो जाए पहला सेवक रहता है तो सेवक पूजक सेवक और सेवक धन पर सेवा ही सेवा पूजा ही पूजा पूजा ही पूजा अरे पूजा सेवा बने सिद्ध पूजी हो जाएगा परमात्मा हो जाएगा पर न सेवक रहा है ना सेवा रहेगी सिद्ध भी जाएगी परमात्मा ही बात के सर्व सिद्धि हो गई। ये बड़ी बड़ी सीधी सीधी बात है सरल बात है अपना उद्देश्य हो जाना चाहिए ध्येय लक्ष्य परमात्मा हो जाए ध्येय लक्ष्य धन और सुख रहता है ना तो पतन होता है ध्येय अपना सुख भोग और धन संग्रह ही रहता है ना तो फिर तो संसार बचता है ज्यादा रह जाता है तो चोरी करता है ज्यादा रह जाता है डाका डालता है चला जाता है मार कर ले लेता है नीचे चले ही जाता है हत्या करता है वो बहुत नहीं चल जाएगा त्याग करने से ऊंचे जाते जाते भगवान प्राप्ति कर लेता है सीधी सीधी सरल बात है एकदम। इसलिए अब इसमें क्या कठिनता है चाहे सेवा करो चाहे भगवान का पूजन करो और चाहे संसार का हित करो संसार के तरह नहीं है लौकिक कर्म ही हो गए भगवान पूजे ये अलौकिक है द्वा भी वो पुरुष और लौकिक क्षरण अक्षर क्षरणाश्रण अक्षर जीवात्मा लोक में लोकेश्वर द्विधा निष्ठा कर्म योग ज्ञान योग लौकिक निष्ठा है और भगवान निष्ठा हो गया ये अलौकिक हुआ उत्तम पुरुष तो अन्य है वो क्षराक्षर उसे अन्य परमात्मा और मनुष्य हो गया ये बहुत बढ़िया है कर्म योग अध्यात्म योग और भक्ति योग तो ऊंची बात है भक्ति आरंभ से भक्ति जो है आरंभ से आरम्भ भक्ति हो जाएगा जो कर्म योग ज्ञान योग मनुष्य सारी सेवा करी फिर आपासंग हो गया फिर भगवान अर्पित हो गया ये कर्म कर लो ऐसे आरंभ से सेवा शुरू कर दी अपने भगवान की सेवा मैंने सब भगवान सेवा हूँ चला है तो एक एक कदम भगवान की तरफ जा रहा हूँ आना जाना तो यहाँ है भगवान की तरफ जाना ही है यहाँ से जावे तो भगवान तरफ जा रहा है आवे तो भगवान तरफ जा रहा है कभी जाते भगवान की तरफ भी जा रहा है भगवान की सेवा कर रहा है भगवान की तरफ जा रहा है भगवान की तरफ हो रहे सभी सब पदार्थ क्रिया जो करना सोना जगना उसको भगवान का ही रोवो चाहे हंसो चाहे कुछ भी करो भगवान की सेवा कर रहे हैं हम तो भगवान का पूजन कर रहे भगवान का पूजन है। सुख आ जाए दुख आ जाए तो सुख और दुख रहे अपना नहीं रहेगा सुख और दुख है तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति वो तो संसार की सेवा कर लिया है और जो सुख दुख आज भगवान का पूजन है सुख पूजन भगवान का पूजन दुख भगवान का पूजन भगवान के भोग लगाते है ना वो क्या कहते हैं उसको सब बहुत अन्नकूट भूल जाते हैं ना अन्नकूट किया तो अन्नकूट में रसगुल्ला भी होता है केरले का साग भी होता है मेथी का साग भी होता है कड़वा भी होता है मीठा ही होता है भगवान का पूजन सब भगवान को भोग लगाए तो अनुकूलता प्रतिकूलता सुख हर दुख हर ठीक अनादर निरादर निंदर स्तुति ये करवा जो प्रसाद सब बैठा हुआ प्रसाद है प्रसाद में कोई फर्क है नहीं करवा जीव को बड़ा मीठा लगता है, करवा प्रसाद मीठा प्रसाद है, अनुकूटा प्रसाद प्रतिकूट है, वो दोनों का आदमी हम मसल दोनों में भगवान का प्रसाद है, आनंद ही आनंद होता है, दुख में भी आनंद, सुख में आनंद ही होता, दोनों में आनंद होता है, मगर सुख दुख दोनों से ऊंचा उठा गया, आनंद होता है, मस्त रहता है, भगवान का पूजन करते हैं, कैसी बढ़िया बात है, इस तरह भगवान का पूजन है, भगवान की सेवा है, भगवान तो भगवान करते करते पहला सेवक और सेवा करता है, फिर सेवक मिटकर सेवा हो जाती है, सेवा होकर के सेव भी हो जाता है, भारतीय परमात्मा ने सेवक नहीं रहा न सेवा नहीं, परमात्मा ही रहेगा तो भारतीय रहो, परमात्मा ही सीधी बात है, बहुत बढ़िया बड़ी ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, भगवान ने कहा इतने ज्ञान मा क्या तुम गुज याद गुजरू तो गुज तो कर्म लो गुजतन हुआ ज्ञान योग सर्व गुजतम हुई भक्ति, सीधी सादी बात है, अत्यंत गोपनीय, अत्यंत गोपनीय भक्ति, ऐसा गुजतम योग पुरुषोत्तम योग है, गुजतम योग है, राज विद्या राजगुजम राजगुजम गोपित राजा है, भगवान में हो गया, भगवान ही काम कर रहे हैं, सब भगवान ही, सभी इंद्रिया पदार्थ क्रिया सब भगवान है, सब भगवान है, जीव भगवान है, मन भी भगवान है, बुद्धि भी भगवान है, आम भी भगवान है, प्राणी भगवान है, भगवान है, भगवान शिवाय भगवान है, वासुदेव सर्व समात्मा सु दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ये सब वासुदेव है, सीधी सी अपने से मस्त हो जाएगा भगवान का हूँ, और इसमें अपने को स्वीकार कर लेते हैं तो एक तत्काल होता है, अभ्यास तो देरी से सिद्ध होता है, और संबंध जोड़ना संबंध तोड़ना तत्काल होता है, भगवान हमारे हम भगवान के तत्काल होता है, अभ्यास नहीं इसमें, ब्याह होता अभ्यास हो नहीं, ब्याह में अभ्यास नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ब्याह करी ब्याह की देना सिद्ध हुई, थोड़ा थोड़ा ब्याह किया बस महीने दो महीने हर महीने ब्याह सिद्ध हो गया, तत्काल स्वीकार करेगा, अरे अस्वीकार करेगा पेड़ की नहीं हूँ मैं तो शास्त्र की हूँ, वो तोड़ना और जोड़ना तत्काल होता है, तत्काल मैं भगवान का हूँ संसार का नहीं हूँ, बस अमरापुर मारो शास्त्र मेरा खोले मारे मन राम जी सदा भर दीजो हे माया अमरापुर मारो शास्त्र मने इन जुग में मत राखो हे माय किसो भरोसो इन सासरो हमें भरोसा अल्लाह हमारे हमारे सास हम तो कहीं आए हमारे सास और भगवान है हमारा भगवान हमारा भर है हमारे जो मत बस इन संबंध का पीर वो पीर है लड़की पीर में पैदा होती है पीर में योग बनते हैं फिर शासन देती है तो यहाँ कर साधन गया योगी बना फिर भगवान प्राप्त हो गया बहुत योगी शास्त्र चला गया फिर आनंद में जरूरत नहीं होगा तो अपने घर का बेटी बाई आपने घर चले गई बाई रो घर वो घर बाई रो नहीं है घर बड़ो नहीं है अरे तो आया हाँ घर पर तो भगवान है मम्मी वाले सोची वो लोग जीव वो तो सनातन है न फिर भाषित सूर्य न सुसंग न पाऊगा यद गत्वा न देवत बनते तद धाम पर जहाँ जाके लौट नहीं आता वो है अब दूसरी जगह जाओ तो मुसाफरी कथे ठहर घुस स्वर्ग में जाओ नर्क में जाओ मृत्यु लोग में जाओ और लोग उतल मदल सुतल तलातल सातल मादल पाताल उस भूल लोग भोज लोग मार लोग जल लोग तप लोग सत लोग उपजल स्वर्ग भवन ऐसा मुसाफरी कोई छोड़ को नहीं है ठहरी वो जब पीछे नहीं आवे भगवान ने उठे भगवान आए से तो भगवान ने जाओ क्यों जाओ तो भाग्य मौज गुरु मौज हो गई ये बात है अब मनुष्य ही मौको है तत्काल सिद्धि हो जाए भगवान के हम हमारे भगवान है चलते फिरते हरदम मस्त रहे हम भगवान के भगवान हमारे हैं अभी मैं ब्याह का देता हूँ गोद जाने का देता हूँ साधु होने का दृष्टांत देता हूँ ऐसा होना है वो है गोद जाता है तो गोद जाता है पहले गोद नहीं था श्राद्ध होता पर सब में श्राद्ध हो गया, ब्याह होना पर नहीं था फिर ब्याह हो गया, ये पहले से है ही ऐसा ही, भगवान के हमारे भगवान है, ये होना नहीं है, पैदा नहीं होता, ये तो है ही। क्या भूल मिट गई? भूल सर भूल थी, भूल मिट गई। कहा हो गया स्मृति लब्धवा, मेरी स्मृति लौट आई, स्मृति लब्धा। हाँ स्मृति लब्धा, स्मृति याद आ गई, मिल गई, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई। साधु होना था, ब्याह करना, याद आ गई, मैं तो था ही भगवान का, हूँ ही भगवान का, था मैं भगवान, रहूंगा ही भगवान का, स्मृति लब्धा नष्ट हूँ और स्मृति लब्धा तत्प्रसाद आज भगवान की कृपा से, कृपा से मिली ये बात, याद आ गई। कृपा भगवान ही है, देखो मिठास चाहे चीनी हो चाहे मखाना हो चाहे वह मिश्री हो, सब है गुड़ का ही, एक गुड़ है वो कठे मिश्री दिशे कठे मखाना दिशे कठे पदार्था दिखे कठे शीरो दिए कठे लाडू दिए कठे जलेबी दिखे रसगुल्ला दिखे कठे कहीं निकले वो नानी है मेरी खींचड़ी जा मिठास तो वो ही है चाहे वो आप हमें मिठास दे रहे हैं। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हमारी बात अच्छी लगती है, आप वो कहते हैं आपको अच्छी लगे, हमारे भी अच्छी लगे, अपन एक पाठ सो रहे हैं, एक पाठ सो रहे हैं वहाँ पर सब वही बात सो रहे हैं, पाठ हमको पढ़ाता है, कोई पढ़ता है तो पाठ सो गए, पढ़ाते पढ़ते वो बात देखो पढ़ाना भी होता है तो पहले पढ़ाई नहीं है उनको पढ़ाना पड़ता है, यहाँ तो पढ़े हुए को पढ़ाई याद आ रही है, पढ़ाना है नहीं आपको, पढ़ा कर तो नहीं थोड़ी बताता है वो, गुरु ने नहीं याद किया, गुरु ने क्या किया उसने अपने आप को अपने आप को दे दिया, अब तुम ये हो दिया क्या बाबा जी ने क्या दिया बताओ, इसको दिया गया शिष्य कहते हैं अमूल्य चीज दीदी हम गुरु सतगुरु दिया क्या है, उसने अपनी चीज को भूल मिटा दी, भूल मिट गई पता लग गया ठीक है ये पूर्व में ठीक है, नहीं तो पूर्व को तो पश्चिम है पश्चिम को पूर्व मानता था, नहीं ये पूर्व है पश्चिम ठीक, अब पूर्व में पश्चिम बता दे तो क्या दे दिया संसार दे रहा है, अरे तेरा संसार दे तू संसार का नहीं है, तू तेरे भगवान का है, भगवान तेरा है, सीधी सारी बात बाबा जो जीव लोग जीव भूत रंग रही जीव अविनाशी चेतन अमल से सुग्रशी नारायण नारायण नारायण नारायण, कितनी बढ़िया बात है, कैसी बढ़िया बात है, भगवान की कृपा हो रही है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, कथा राम जी भगवान की गूढ़ है, गहरी है, गूढ़ नहीं समझते, नारायण नारायण।